أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. صدق الله العظيم. سورة الحج ولا سما سپارا یو کم 50 نمبر آیات. قل یا ایها الناس انما انا لكم نذير مبين. مخک آیاتونو کې د عذاب ذکر اوشو. دے آیات کے پیغمبر علیہ السلام دا دے خبریں آگاہش ورکئی خبرداری ورکئی کہ دا عذاب راوستل زما قبضہ کی نری زما اختیار کی نری دا اللہ اختیار کی نری او اللہ سر تمام اختیارات شتا کہ دا اللہ تابعدار او نافرمان دوارا جدا جدا کی فیصلہ والوں کی ہر یو تبا داغد حال مناسب مقام و رکھیں عذاب راوستل زما اختیار کی نہیں داد اللہ اختیار کی دی یو مومن لانعام ورکول اور کافر لسزا ورکول دا اللہ اختیار دی. قل یا ایوہ الناس او فرمایا پیغمبر علیہ السلام یا ایوہ الناس اے ٹولو خلقو انما انا لکم نذیر مبین. بے شک زستاسو لپارا نذیر یر اور اون کیما مبین خارا. فمخالفت اللہ دا عذاب الہی ردت اور اون. فالذین آمنوا وعملوا الصالحات بس اغا خلق کی ایمان روڑے دے وعمل الصالحات او عمل دنے کے کڑے دے لهم مغفرت ورزق کریم. دا غوی دا پارا مغفرت او بخشش دے دا اللہ دا طرف بخنا دا ورزق کریم او دا دیر عزت روزی دا پا جنت کے رزق کریم عزت والا رزق لے. نو پا جنت کے خکل خکل میوے او قسم قسم نعمتنا او دا اللہ دیدار دا یو بہترین رزق لے عزت مند رزق لے رزق کریم. فالذین آمنوا وعملوا الصالحات پس اغا خلق کی ایمان روڑے دے او عمل نیک کرے دے لهم مغفرت ورزق کریم دیر پار بخشش دے دا اللہ دا طرفا لهم مغفرت دیر پار بخشش دے بخن دا ورزق کریم او دا عزت روزی دا. والذین سعوا فی آیاتنا او اغا خلق چه سائے کئی کوشش کئی تی آیاتنا زمن پا آیاتنو کے معاجزینا چه منگ عاجز کون کی ری پختل خیال کی اللہ نا عاجز کی دی خدا کافر پختل خیال کی دے کوشش کئی تی اللہ عاجز کون اولائک اصحاب الجحیم ان دا کسان دا جہنم مرگری دی دوزخ والا دی وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته دبي ايات مبارك تفسير كده مفسرين مختلف اقوال لي شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ حقی فرمائی کہ نبی تا یو حکم او یو خبر دا اللہ دا طرف ملوشی نو پا اغی کی ضربر فرق نرازی یو پیغمبر تا دا اللہ دا طرف یو خبر ملوشی یو حکم ورتا ملوشی پاگے کے ذرہ بر فرق نرازی اور کل کل یو پیغمبر خپل اجتہاد کی خپل سوچ فکر کے وقت خبرو کی مدار پیغمبر دا خپل خبر و اجتہاد کلا صحیح اولگی اور کل صحیح اولگی دے مثال بسن گئی پیغمبر علیہ السلام خوب لی دلو او دا ہر پیغمبر خوب وحی وی نا پیغمبر علیہ السلام خوب لی دلو کہ دا مدینی منورینا مکہ مکرمی تے تشریف یورو عمر اکلا کہ خوب کی دا اولی دلو نو دا خوب دا پیغمبر خو وحی خو پا دے خوب کی تعین نو شوی چی دا موجودہ کال لے کراتلن کے کال لے کبل کال لے نو دا وقت تعین پکے نو شوی خو پیغمبر علیہ السلام اولی چلا مکہ مکرمی تا تلیو عمرم اکرلا چا سرونا اخری لو چا سرونا لند کرد نو پیغمبر علیہ السلام خپل خیال اکر کہ موجودہ کال بھئی من بڑے موجودہ کال کے لاشو عمر بوکو لدا عمرے نیت ہے اوکو اعلان اوشو پیغمبر علیہ السلام عمرے لذی سر پاس یو لاکھ کسان وصل اللہ خوشی خلق لارل دمسی خلق ولا مخل رووتا خوشی نبرازی نو حدیبیی مقام کی اشار کن اور پیغمبر علیہ السلام مکیہ تا پرے نخوضا احرام کلوک واپس رالل قربانیان اکرلے اور راتلن کے کال نبیا نبی خوب تعبیر پورش پیغمبر علیہ السلام دا عمر قضا لراتلن کے کال للا اور دری رجے پا مکہ کے تیرے کے دیار آرے نگور دید ہے کہ دا اللہ دا طرفا دا خوب پا شکل کے خبر ورکی شو سے عمرہ دے اکرلا نو دا خبر کو یقینا برابر دا دے کہ ضربر فرق نشتا خو تعین پا چنو شوے دا تعین پیغمبر علیہ السلام پلک چہاد کرو کہ تساک کال اللہ وی سخ کال نا بلکان دا شو اس دا رائے او اجتہاد نو دے دے کہ خطا ثابت شولا یا پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ وعدہ کرے گا کہ پا کافر و بطا غالب کے گئے تو پیغمبر علیہ السلام بدا خیال کری کہ موجودہ وقت کے بہت سرکی آدھو کو دی کے وقانی اکشو نو دا سعین پا خپل خیال پیغمبر علیہ السلام اوکر اللہ دا طرف تعین نو شوے موجوده جنگ کې کامیابی ونه شو شکست یې وخوړو. ورپسې راتلونکي کال کې د الله وعده رښتینې ثابته شوه. پیغمبر علیه السلام په کافر او غالب راغی. نو الله چې کومه وعده کړې وي هغې کې د یو ویښته بر فرق نه راځي. البته د پیغمبر خپل ذاتي خیال او اجتهاد هغې کې تفاوت ممکن دی. اوس پیغمبر ته چې د الله د طرفه کوم حکم وشي د هغې اشاعت کوي، هغه خوري او خپل رای او اجتهاد باندې چې کومه خبرو کې د هغې اشاعت نه کوي، هغه خبر خوري نه، بلکې دواړه خبرې جدا جدا کوي. اوس په دې آیات مبارک کې تمنا او امنیته دا دوه لفظ راغلي دي. نو تمنا په معنا د قرار او دا امنیه په معنا د مقروه لوستل شوې مطلوب تلاوت شوې. وتمنا په معنا د قراءت او د تلاوت شو او امنیته لوستل شوې معنا شو. نو مطلب دا شو چې د پخوا نه د الله دا یو عادت دی چې یو نبی ته یو رسول ته یو خبره الله ورکړي او بیا دغه نبی او دغه رسول د هغې آیاتونو تلاوت کوي خلکو ته اوري. نو شیطان په دغه بیان کې شوې خبره یا په دغه تلاوت شوې آیات کې قسم قسم شکوک شبهات پیدا کوي. تلاوت شوې آیات کې شیطان شکوک شبهات پیدا کوي. مثال په طور باندې آیات نازل شو حرم علیکم المیتا مردارا فتاسو حرام دا دا آیات نازل شو. شیطان د خلکو پړه کې دا شک شبه راواچولا چې ګوره تې په خپل لاس مړ کې ناغه خوري او چې الله یې دله مړ کې ناغه نه خوري وای چې دا مردار دی که د الله نه زیات یې شو. شیطان وسوسه واچولا چې تې په خپل لاس مړ کې نو ته وای دا حلال دی او چې الله یې مړ کړي ستا نه بغیر نو ته وای دا مردار دی. دا یو وسوسه ده. نو یو کمزوری بنده زړه کې راشي او زه چې پچاره راکاږم او زه یې لالومه نو تا ولې لال دی؟ دا الله چې په خپله ملکه دقه الال دی، دا مردار الال دی. دا یو شیطاني وسوسه ده. خو بیا د مؤمن زړه ته الله هدایت وکړي او دا شک ونه لرې کړي. وره مؤمنه تا چې پچاره راکا تا پہ دا اللہ نم یاد کرے وے بسم اللہ اللہ اکبر دے پہ وے لے وے دا اللہ دا نم دا برکت دا شی حلال لے او دا کتا پہ چاہے نم راک کرے او دا عمر پورش اللہ پخبل عمر سو دے دے کہ پچھا دا اللہ نم آگش تری لیکن اللہ مل کرے اگر بانے لے اللہ نم چاہنے لے اگر چاہے ذکر مردار لے او دا تچی علالے تپہ دا اللہ نم یاد کی بسم اللہ اللہ اکبر پہ وے برکت خود الله نوم کی پاگی کانو مغشتری از زکا مردار دی. یا دا آیات راغ انکم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم دا تاسو او تاسو چی لکا دا اللہ نغیر دا کیا عبادت کرے را طول دا دوزخ خشعت. شیطان پر رکی دا وسوسه واتون چی دا عیسی علیہ السلام ام عبادت شو، دا عزیر علیہ السلام ام عبادت شو، او پاد خلکو د بی بی مریم هم عبادت کړی، او پاد د اولیاء کرام عبادت هم کړی. دا ټول به دوزخ ته ځي چې دا ټول بزرګان دي زموږ بوتان د سر کې ورسره لاړ شي. نو دا قسم شکوک او شبهات شیطان پا قراءت کے شوے تلاوت کے شوے بیان او خبر کے ورواتے خو اللہ پہ داز واضح المعنی او واضح الدلالت آیات رو لیگی کہ بیا پچھے دا شیطان دا شکوک و دا شبہات پیدا کولو گنجائش قدر پاتی نشی محکم آیاتی نتیراشی آیات و محکمات جگہ دا شیطانی وسوسو جرع اوباشی شکوک و شبہات یوزل ختم کی وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي من نبي عليك الاسلام مخكي من رسول ولا نبي حيث يو رسول يا نبي الا اذا تمنى مگر كلك عقد قراءت كلبي القى الشيطان في امنيته الشيطان اتولي داغ قراءت ليشوي تلاوت ليشوي مضمون كي شیطان پک وسوسا واچولا فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان پس لرک اللہ پاک ما اغا یلقی الشیطان چکم وسوسا شیطان اچولیوا اللہ اغا لرک للا ثم یحکم اللہ آیاته یا اللہ محکم کل خپل آیاتنا مضبوطی کل خپل آیاتنا شیطانی وسوسے تینا اوستلا شیطانی وسوسے جرع امسان والله عليم حكيم الله علم والا او حكمت والا رے ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض ليجعل دير قارتي الله قردي ما يلقي الشيطان اغا الشك وشبه كي شيطان اتوليوي اغا قردي فتنة يو آزمائش للذين لأغ خلق دقار في قلوبهم مرض كده تعفظونك مرض لفاق له والقاسية قلوبهم او ده تعفظونك لكلي نداغوي دقار يو فتنة قردولا وان الظالمين لفي شقاق بعيد او بيشك ظالمان مشركان لفي شقاق بعيد فمخالفتك بدحقنا لره وليعلم الذين اوتوا العلم دين الطارة في معلومك الذين اوتوا العلم أخذت علم وتورك لشبه أنه الحق من ربك كذا قرآن حق لسادة رب دا طرفنا قرآني خبري دا حق لسادة رب دا طرفنا فيؤمنوا به نأغيب فري قرآني خبر بان إيمان رولي فتخبت له قلوبهم ننرم بشي لألّا دي كلام تا قلوبهم ذلنا لأغيب وَإِنَّ اللَّهَ أَوْ بِشَكَ اللَّهَ قَدْ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا هِدَايَتُهُ كِلَ أَغْخَلْكُتَ فِي إِيمَانِ رَوْدِ بِيَقِينِ مَزْبُوطِ إِلَى صِرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ دَنِيغِ لَا رِهِدَايَتُهُ كِلَ إِنَّ اللَّهَ لَهَادِ بِشَكَ اللَّهَ هِدَايَتُهُ كِلَ الَّذِينَ أَغْخَلْكُتَ آمَنُوا فِي إِيمَانِ رَوْدِ إِلَى صِرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ دَنِيغِ لَا رِ گمراہان گمراشی بکواس شروع کی ایمان والا نورم مضبوط کی ادھر اللہ کلام دے بندہ کلام نہ رہے ولا یزال الذین کفروا فی مریۃ منہ حتی تأتیہم الساعۃ بغتۃ ہمیشہ بھی آغا خلق کفروا کی کفر کرے ولا یزال الذین ہمیشہ بھی اگر خلق کفرو چی کفر اکلی فی مریت منہو اگر با پا شک و پا شبہ کیوی تدے قرآن پا بارکی حتی تردے تأتیہم الساعتو چی ناسا پا با پی قیامت راشی قیامت پا بارکی عذاب بارکی دا قرآن پا بارکی دی پشک کی وَلَا يَذَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ ہمیشہ بھئی آقا قلق کی کفر اکرے لے فی مِرْيَةٍ مِّنْهُ اگوی بدے خبر کی شک کی حتی تر لے تَأَتِيَهُمْ السَّاعَةُ کہ دیتا با ناسا پراش قیامت تَأَتِيَهُمْ السَّاعَةُ را بشی دیتا قیامت بغتتا ناسا پا او يَأَتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ یا براش دیتا عذاب يوم عقيم دا غشان روزي دا خير و دا بركت ندا خالي روزي عقيم شان دا ببركتا دا قيامت روز دا كافر و دا پارا ببركتا و بخير روز الملك يوم اذن لله ملك و حكومت و اقتدار يوم اذن بدغ رزبان لله خاص الله لربي دا بلچا حکومت بنوی ف دنیا کے مجازی حکومت نشتا یو ویزا بادشاہ و بل ویزا بادشاہ و دا قیامت پر از باندے اللہ با اعلان کی لمن الملک اليوم نن روز دچا حکومت تے سوک بادشاہ دے زانو قیق کم یو دے وہی دا دنیا دا بیش میرا بادشاہان دا سے خاموش سے کش نشی کولے یوم نوائی کے دا بادشاہ وہی اللہ پخل اعلان کی للہ الواحد القہار نن حکومت دا یو اللہ دے چاہتا دیر زبردست ہو زور ورنے نن حکومت دا اللہ دے مجازن چاہتا نسبت میں کی گی تھی بادشاہ سو حکومت یو اللہ الملک یوم اذن للہ حکومت و اقتدار یوم اذن پدغی روز بانے للہ یو اللہ لرے خاص اللہ لرے یحکم بینہم دا مخلوق ترمن دا فیصلہ اللہ کی تمام دنیا تمام مخلوقات فیصلے اللہ یوازی کی فالذین آمنو وعمل الصالحات فصار في اغا خلق جي ايمان رولي وعمل الصالحات وعمل اذن هكي كلي في جنات النعيم اغيب دا جنت پا نعمتنو كي دا جنت دا باغنو نعمتنو كي بوي والذين كفروا او اغا خلق جي كفر كلي وكذبوا بآياتنا ونسبت دروغ وكل آياتنا زمن فأولئك لهم عذاب مهين فصدق قلت في دي لبارة عذاب مهين عذاب دي رسوا كونك دزلته درسوا عذاب سبحان ربك رب العزة عما يشكون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين